देखो परमात्मा सब में परिपूर्ण स्वतः स्वभाव है, नया तदमिनम सर्वम जगदव्यतमो देना। निराकार रूप से परमात्मा सब में परिपूर्ण जाते समान रीति से है, उसी का ही अंश ये जीवात्मा है। जैसे अव्यक्त हूँ इतना मैं आता था, मेरे अव्यक्त स्वरूप से मैं व्याप्त हूँ, ऐसे अव्यक्त रूप से ही परमात्मा प्रकट हुए हैं मनुष्य रूप में। वो परमात्मा का अंश ममेव अंश, केवल मेरा ही अंश। तो संसार में सब जो है परमात्मा परिपूर्ण है, वो पड़ती है तो ताकत है हमारी, तुम्हारी ताकत घटती बढ़ती है, इस बात से हमारे से अलग है, हमें इससे अलग है, हम घटते बढ़ते नहीं है। परंतु कोई भी ताकत को अलग बता सकता है कि मैं तो ये रहा और ये मेरी ताकत है, अलग नहीं बता सकते। अपनी योग्यता अलग नहीं बता सकते, योग्यता भी घटती बढ़ती है, अपना बल है वो भी घटता बढ़ता है, अपनी विद्या है वो भी घटती बढ़ती है, अपने में कई चतुराई है, कई नीतियां, कई वे भी घटती बढ़ती रहती है, परंतु हम तो एक रूप रहते हैं। तो हमारे में सब है, इस तरह से सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे अगर ख्याल रखें तो ये बहुत अच्छी बात है। परमात्मा है, परमात्मा है सब, अपरा प्रगति तो परमात्मा है, परा प्रगति तो परमात्मा है। क्यों? परमात्मा से अलग प्रगति वो कर नहीं सकते, बता नहीं सकते परमात्मा ये रहे, परमात्मा भी अपरा प्रगति ये अलग रही, ये परा प्रगति अलग रही। ये मान सकते हैं ये जीव है अलग अलग है, परंतु परमात्मा सब है इस दृष्टि से देखो तो अलग नहीं है, और ये सच से अलग अलग है। तो आप और आपकी शक्ति ये दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अलग अलग है। एक ऐसे है कि आप अपनी शक्ति को अलग बता नहीं सकते, ये हमारी अलग शक्ति पड़ी, हम अलग हैं। तो सब उस पास देवी है परमात्मा, परमात्मा सत्य सामान्य परमात्मा है। तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। बहिरंतर से भूतानाम असरम चरम ये वस सूक्ष्म दूरस्थम शांति के सतत अविभक्तम भेशु विभक्तम एव चितम संपूर्ण में परिपूर्ण में प्राप्त है। बहिरंत से भूतानाम, ये प्राण जितने प्राणी है ये भी बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और चर असर पर ये भी परमात्मा है। सूक्ष्मता भी ये, तो अभी ये क्यों है? अत्यंत सूक्ष्म शांति में अव्यक्त मूर्त न कहना भगवान ने, अव्यक्त मूर्ति है, व्यक्त मूर्ति नहीं, ये सामने दिखते ये व्यक्त मूर्ति है, और परमात्मा दिखते नहीं वो अव्यक्त मूर्ति है, निराकार है, निराकार शब्द है। जैसे अपने भी दृष्टि है तो दृष्टि दे रही तो दृष्टि निराकार है, इस एक बार सब दृष्टि डाले तो सबकी दृष्टि होते हुए भी एक ऐसे दृष्टि टकरा भी नहीं। हमारी दृष्टि भी इस पर गई कि घड़ी है, ऐसे आप भी गई, सैकड़ों दृष्टि साथ में पढ़ने पर भी एक एक दृष्टि टकराती नहीं आपस में कि भी टकरा जाए, और एक एक वो आवृत नहीं होती कि हमने देख लिया तो आपको नहीं दिखेगा, आप देख लिए तो हमको नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं। मानो एक एक दृष्टि दृष्टि का आवर्त भी नहीं करती, टकराती भी नहीं, और सभी रहते हुए एक हो गए। एक होते हुए भी सब अलग अलग है, इसलिए परमात्मा की दृष्टि से सब एक है। इसमें बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है। जैसे बर्फ के कई ठेले इकट्ठे करके डाल दे समुद्र में, तो वर्ष के भीतर क्या एक जड़ है, बाहर क्या एक जड़ है, और वो ढेरा क्या एक जड़ है। बाहर भी जड़ है, भीतर भी जड़ है, और ढीला वो भी जड़ इधर ही है। जड़ के सिवाय कोई तो है ही नहीं। ढीला अलग अलग दिखे, अलग अलग व्यवहार हो गए, अलग अलग हाथ में दे सकते हैं, परंतु तत्व से जड़ से सिवाय क्या चीज है। नाम बर्फ कर दिया, वर्दा नाम जड़ कह दिया, पर तत्व से जड़ के सिवाय कुछ नहीं। भाप है, त्रिवर है, धवर है, निराकार साकार अभ्यंतरिक रूप से निराकार रूप से जल है, जहां पर भी जल है, सब जगह जल है। तो निराकार रूप से जल है, साकार रूप से जल है, बादल रूप से जल है, भाप रूप से जल है, गर्म रूप से जल है, ठंडे रूप से जल है, अलग अलग रूप होने वाली तत्व से एक है। गर्म दिखता है, जल्दी इतना दिखता है, बर्फ की शेर डेढ़ से दो शेर हाथ ऐसे पानी, अरे पानी हथा में कैसे रहे, पांच तोड़ा भी पानी तेरा हो तो हाथ में हाथ नहीं चलेगा। अरे बर्फ पांच शेर सर दिया, पांच से तो वो निराकार साकार निर्गुण सगुण सब मिलकर एक जरा है। ऐसे परमात्मा निर्गुण सगुण साकार निराकार दो भुजी चतुर्भुजी सहस्रभुजी अनेक भुजा वाले अनेक भुजा है, वो सबका सब मिलकर एक परमात्मा ही हुए। इस वास्ते सब संसार को परमात्मा देखे, वो महात्मा श्रेष्ठ है। तो ये बात समझी कि वासुदेव सर्वति सर्वात्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ। तो अपने ये भी सिद्ध करो कि सब जो परमात्मा है, इसके भीतरी परमात्मा बाहर परमात्मा, तय सब भीतर बाहर परमात्मा परमात्मा ठोस परमात्मा है। जैसे इन शरीरों में पंच भूत है, कपड़ा कैसे अपना होता है, यही है मिट्टी, शरीर है मिट्टी, मिट्टी सब मिट्टी है, मिट्टी होते हुए भी अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी एक है। ऐसे अलग अलग संसार होने पर भी एक परमात्मा है, और एक ही परमात्मा ही हो अलग अलग है। पत्ते सब है जो वृक्ष है, वृक्ष ही पत्ते हैं, पत्ते वृक्ष सब एक वृक्ष है। इस तरह से संपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है। असम इस बात को याद रखे, याद और ऐसा अभ्यास करें कैसा दिख लग जाएगा, कुछ परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वासुदेव सर्वम, अभी तो अलग अलग भावना है, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग आकृति है। एक ही सोना उसे गए हुए भरे भरे ज्ञान है, उनका अलग अलग हाथों में पहना अलग है, पैरों में पहना अलग है, कमर में अलग है, गले में जानना अलग है, नाक में कान में गाने अलग है। अलग अलग होते हुए भी सोना है, ये सोना होता ही अलग अलग है। नाक का कान में कान, नाक में नहीं उठता, वो अपनी अपनी जगह ही होता है। अपने जगह होता हुआ भी एक सोना है, एक सोना अलग है। इस तरह से परमात्मा एक अनेक रूप में, अनेक रूप में परमात्मा भी एक है, सब एक है, और एक ही परमात्मा अनेक रूप से है। सोने के गणों में सब सोना ही है, गणे सब सोना है, सब गाण करेंगे नहीं सोना हो जाएगा, और अलग अलग करते अलग अलग नाम हो जाएगा। तो सोना नाम है, गहना नाम है, गहना है नाम, वही आकृति, वही उपयोग, उसका मोल, उसका तोल, सब सवाल है न्याय जाना। ये इतना भर दिया, इतना भर दिया, इतना भर दिया, तो अलग अलग अलग मौज अलग अलग आकृति अलग अलग उपयोग अलग अलग सब लेते हुए भी है ही होना ही। ऐसे परमात्मा अनेक रूप से है, अनेक रूप से वो एक ही है, एक होते ही अनेक रूप से है परमात्मा ही बारे भीतर ऊपर ईश्वर सब जगह परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है। घास रूपी परमात्मा है, फंदा पुरुष भी परमात्मा है, वृक्ष रूपी परमात्मा है, पहाड़ रूप से परमात्मा है, नदी रूप से परमात्मा है, पृथ्वी रूप से परमात्मा है, मकान रूप से परमात्मा है, झील रूप से परमात्मा है, अनेक रूप है अनेक, जैसे मिट्टी अनेक रूप होती है, अनेक तरह के मकान पागे है मिट्टी, सब अलग अलग होते हुए भी एक हुए, एक हुए और एक होते ही अलग अलग हो गए। इस तरह से परमात्मा सब में परिपूर्ण, सब में बाहर क्या है परमात्मा, भीतर क्या है परमात्मा है, बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर अंतर है, भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर उत्तर अंतर एक चीज सब जगह परिपूर्ण परमात्मा ही राम। ऐसे अभ्यास करते हुए वो प्रकट होते हैं, वैसे वैसे दिख जाएगा भाई, ठीक भावना ठीक बैठी हो ठीक ईसा अनेक दिखने पर भी देखे, जैसे सोने गए अनेक हो गए, उपयोग अलग अलग होता है, तोल अलग अलग होता है, भूल अलग अलग होता है, आकृति अलग अलग होती है, रंग अलग अलग होता है, किसी में कोई गहना मिला है, किसी में कोई है, कोई गहना किसी नग जरा हुआ है तो नग जरा हुआ है उसमें सोना है ना, सब सोना है। इसी तरह से भगवान है एक, कहीं स्त्री रूप बन गया, पुरुष रूप में बन गया, कहीं जल रूप से बन गया, कहीं चेतन रूप से बन गया, कहीं पानी रूप से बन गया, कहीं पहाड़ रूप से बन गया, कहीं नदी रूप से बन गया, कहीं वृक्ष रूप से बन गया, कहीं घास रूप से बन गया, कहीं पौधे रूप से बन गया, कहीं पत्ता लता रूप से बन गया, कहीं जल सर बन गया, कहीं थल सर बन गया, कहीं नव सर बन गया, कहीं आकाश सर बन गया, है एक ही परमात्मा रूप से। ये अगर भावना हो जाए, भावना होती होती सिद्ध हो जाए तो सर्वासुदेव सर्व महात्मा सुधा, कितनी सुगम बात है, दिख है अलग अलग लोहे के अस्त्र अलग अलग दिख है, चक्कू अलग है, तलवार अलग है, बंदूक अलग है, कतरनी अलग है, चक्कू अलग है, एक दिन लोहा है, लोहा लोहा अलग अलग है, आकृति अलग अलग, नाम अलग अलग, उपयोग अलग अलग, मूल्य अलग अलग, तोल अलग अलग, परंतु तत्व से एक है। मूल्य मिला तो मिलेगा नहीं, आकृति मिलाओ तो मिलेगी नहीं, हमारे पास लोहा है, लोहे को मिलो आकृति बरोबर नहीं मिलेगी, परंतु लोहा लोहा सब एक है। इस तरह से एक परमात्मा ही परमात्मा, बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। अनेक रूप से वो गीत, अनेक रूप से ये सब जितने दिशा है, शरीर दिखते है, कपड़ा दिखते है, सब मिट्टी है, क्षितिज पाप सभी का पंच रचती है अदम शरीर, शरीर पंच भौतिक है, परंतु आदमी अलग अलग, मन अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, पाग भाग वाणी पैरवी अक्षर वचन विवेक, पाग है, भाग्य है, वाणी है, कंठ है, वचन है, विवेक है, समझ है, विद्वत्ता है, ये समान नहीं है, समान नहीं होने होते, ओ कि तेज तो एक पृथ्वी है, एक ही पृथ्वी अनेक रूप से बनी हुई है, ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से, पृथ्वी रूप से, जल रूप से, तेज रूप से, वायु रूप से, आकाश रूप से और सब वस्तुओं रूप से परमात्मा ही है। क्योंकि आदम में एक ही था, एक हम भविष्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ, भगवान से क्या संकल्प है, बहुत रूप से होंगे, संसार रूप से होंगे। अब जानकार को तो यही दिखेगा, अनजान आदमी को अलग अलग दिखता है, जानकार को सुनना है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, सब से मिट्टी है, लोग सुने सब लोहा है, सोने गर्म सब सोना है, वो प्यारों कहीं आकृति है, कहीं रूप है, रंग भी बदलता है, बिना जल दिया जाए तो सुना नहीं दिखते, मग ही दिखते हैं, परंतु है तो वही ज्ञान सुनने का है, दिखे तो वो है, नहीं दिखे तो वो है, मया तो तुम्हें समझ अव्यक्त मूर्ति जान, निराकार रूप से सब जगह परिपूर्ण हूँ मैं, एक ही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। हमारी रीति से मिठाई तरह तरह की बड़ी है, पर सब में बेसन है, आटा है, सब एक ही मिठास है, एक ही है, एक चिड़ी है, एक लोहू है, उस चिड़ी से अनेक मिठाई बन जाएगी, अनेक मिठाई बने, परमेश्वर एक है, एक होते भी अनेक है, इसलिए संसार में संसार रूप से एक परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप अलग रूप है, ये संसार रूप से है, पर तत्व से परमात्मा है, ऐसी दृष्टि से एकदम महात्मा लोगों को दिख जाता है, अपने लोगों को दिखता नहीं दिखने पर भी है तो वही, नहीं दिखने पर भी वही है, जैसे नदी सब प्रतिरूप है, सब शरीर है, तंबू है, मशैवान है, खूंटा रूप है, काठ रूप है, सब एक पृथ्वी, सबको बिना करी के लिए एक हो जाएंगे, सब एक राग हो जाएंगे, अलग अलग इतना नहीं दिखेगा। इसी तरह से महात्मा लोग उसे परमात्मा को अनेक रूप से देखते हैं, अनेक में परमात्मा एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो ही तो ही तो ही तो ही एक ही परमात्मा, परमात्मा परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनंद है, घन है, अचल है, आनंद है, नित्य है, निर्विकार है, एक साथ कोई विकार रूप रहा हो, कोई प्रकट रूप से, कोई अफल रूप से, जाति के कई ज्यादा मंजन है, जो इस जाति से पृथ्वी पृथ्वी वृत्ति करी है, एक मूल धातु एक बना हुआ है, इतनी योजना बतानी चाहिए, एक कारण है, कारण कुशन वो आशय तेजी से कर देता है, उसी के जन्म हो जाता है, उसी पर व्यवहार करता है, यह सब मनुष्य एक मनुष्य होते हुए भी ब्राह्मण देवी क्षत्रिय अलग है, वेश अलग है, शूद्र अलग है, अछूत अलग है, भय दस भूताना मचरम चरमी से सूक्ष्म उत्पाद तरीके पढ़ाई कर ले, उस सबने परमात्मा में प्राप्ति कर ले, जान ले तो समझे सब परमात्मा है, सब जगह परमात्मा को देखने वाला पतन नहीं होता उसका, नहीं कल्याण कर चिंता भी नहीं होती, कल्याणकारी काम करने वाली दूर ही नहीं होती, क्यों भगवान ही तरफ बीती रहती न, आज तस्वास सर्विस अनुसार मेरा स्मरण कर दी कर तो दूसरे काम हो सकते हैं, प्रभु दत्त जी फिर मसाए थे नया व्याख्यान नहीं देते है, नया व्याख्यान उसी कृष्ण गोविंद हरि मुरारी आया जवान जी जो दी सुनते थे वो और चुपचाप लिखते थे तो हो सकते सभी चीज ये मैं देगा है बोल रहे हैं भगवान का नाम बोल रहे हैं जी लिख रहे अब दर्शी हरेक है तो ऐसा पढ़ा हुआ अभ्यास परमात्मा ही है और अभ्यास नहीं है अंत में क्या होगा कि परमात्मा ही होंगे क्यों परमात्मा ही तो बने बने हुआ बनावट बनाने छुड़े तो परमात्मा सुख नहीं रहेगी भाई अंदर से पूरा मधुरम समीप से सुषमता दर्वीम तो समाधि नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण श्याम शांतिघन असघनंद पूर्णानंद अपारानंद समानंद शांतानंद घनानंद अनंद आनंद ही आनंद क्यों आनंद ही आनंद परिपूर्ण है वो आनंद रूप से परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा सहज सुग्राशि इस वास्ते आदमी सुख होता है सुख रूप है नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन थे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 21 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम।